间无离，我唔听好在无停，卡间我唔那则变，天可特无开，无得咪间塞酸，无咪咩海巴咧，得变样，可这太可真是大。มองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบไหนคงขาดใจเมื่อจากสิอยู่จังใดชีวิตไอจังสิรอดสายใจอย่าเฝ้าทอดรอก่อนถือว่าขอกันเจ้าสิไปกับเขาหูดีความฮักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้ตนกันสั่งกันแท้บ่มองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบไหนคงขาดใจเมื่อมองนี้เธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบไหนคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอ